Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 27 października. Jest dziewiąta. Serwis Trójki. Anna Zalaśna-Sewera. Sanepid czeka na wyniki badań próbek pobranych po zatruciu dzieci w przedszkolu w Sanoku. Placówka od jutra będzie zamknięta. Ponad 40% Polaków przyznaje, że zdarza im się wyrzucać żywność. Najczęściej pieczywo, wędliny i świeże owoce. David Lynch i Gina Davis, znany reżyser i aktorka, są wśród osób, które w Los Angeles odbiorą honorowe Oscary. Jutro mają być znane wyniki badań próbek, które pobrał sanepid w związku z masowym zatruciem w przedszkolu w Sanoku. Do szpitala zgłosili się rodzice z kilkudziesięcioma dziećmi. Maluchy skarżyły się na bóle brzucha i mdłości. Miały też wysoką gorączkę. Pierwszego małego pacjenta szpital przyjął w nocy z czwartku na piątek. Hospitalizowanych było 16 dzieci. Służby sanitarne próbują znaleźć ognisko zatrucia, mówi wojewódzki inspektor sanitarny Adam Sidor. Zostały zabezpieczone próbki i w tej chwili są w trakcie badań, żeby ustalić źródło zakażenia. Również badani są ludzie, jeżeli chodzi o źródło zakażenia pochodzące od nosiciela czy osoby chorej. By sytuacja się nie powtórzyła, do czasu ustalenia przyczyny i źródła zatrucia przedszkole pozostanie zamknięte. Instytut Pileckiego upamiętni Franciszka Andrzejczyka, zamordowanego przez Niemców za pomoc Żydom. W miejscowości Czyżew-Sutki na Podlasiu zostanie odsłonięta tablica upamiętniająca historię pomocy udzielonej uciekinierom z getta w Czyżewie. Dr Marcin Panecki z Instytutu Pileckiego wyjaśnia, że rodzina Andrzejczyków z narażeniem życia pomagała kilkunastu Żydom. Wspólnie z małżonką i szóstką dzieci mieszkający na kolonii Czyżewa we wsi Czyżew-Sutki Andrzejczykowie w okresie okupacji niemieckiej przyjęli pod swój dach w sumie 18 Żydów, którzy szukali pomocy, wiedząc, że następuje likwidacja czyżewskiego getta. Andrzejczykowie udzielili schronienia Żydom od listopada 1942 do 20 marca 1943 roku. Ukrywanych w domu Andrzejczyków odnaleźli niemieccy żandarmi. Franciszek został zastrzelony. Żydzi trafili do Szulborza. Tam zginęli. 42% Polaków przyznaje, że zdarza im się wyrzucić żywność. Czytamy w raporcie Federacji Polskich Banków Żywności. Najczęściej w koszach ląduje pieczywo. Wskazało je 23% pytanych. Dalej są wędliny. Wylicza je 12% badanych, a potem świeże owoce. Ponad 12% ankietowanych przyznaje, że je wyrzuca. Oprócz raportu Federacja Polskich Banków Żywności opracowała też poradnik o tym, jak nie marnować żywności. Przede wszystkim do sklepu należy iść z listą, a wcześniej przejrzeć, co mamy w lodówce. Zalecane jest też, by kupować mniej, a częściej i nie robić zapasów oraz by nie chodzić głodnym na zakupy. Federacja Polskich Banków Żywności jest organizacją pożytku publicznego, której celem od ponad 20 lat istnienia jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności i niedożywieniu w Polsce. Banki zdobywają średnio 80 tysięcy ton jedzenia rocznie, które przekazują do ponad 1,5 miliona potrzebujących. I jeszcze Los Angeles na koniec w serwisie. Tam zostaną dziś wręczone honorowe Oscary, czyli nagrody Rady Gubernatorów Amerykańskiej Akademii Filmowej. Wśród laureatów są reżyser David Lynch, aktor Wes Studi oraz włoska reżyserka Lina Wertmüller. Aktorka Gina Davis otrzyma tak zwaną nagrodę humanitarną. Z Waszyngtonu Marek Wokuski. Tak zwane honorowe Oscary nie są przyznawane przez całą Akademię, która liczy 8 tysięcy członków, ale przez 20-osobową Radę Gubernatorów. W tym roku członkowie Rady przyznali nagrodę pierwszemu indyjskiemu aktorowi pochodzącemu z plemienia Cherokezów Wesowi Studi. Zagrał on w takich filmach jak Tańczący z Wilkami, Ostatni Mohikanin czy Avatar. Honorowego Oscara za całokształt twórczości otrzyma także uważany za jednego z najbardziej oryginalnych amerykańskich filmowców David Lynch. Był on czterokrotnie nominowany do Oscara, ale nigdy nie zdobył tej nagrody. Trzeci z honorowych Oscarów przypadnie 91-letniej reżyserce i scenarzystce Linie Wertmüller. Jej tragikomedia z 1975 roku Siedem piękności Pascalino zdobyła 4 nominacje do Oscarów, a ona sama jako pierwsza kobieta była nominowana za reżyserię. Aktorce Ginie Davis Rada Gubernatorów przyznała nagrodę humanitarną za działalność na rzecz równouprawnienia kobiet oraz eliminacji stereotypów płciowych w produkcjach filmowych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy i w centrum może się chmurzyć i przelotnie padać. Pogodnie i słonecznie za to na południowym wschodzie i tam najcieplej. W Przemyślu i Opolu 22 stopnie, w Łodzi i Toruniu 18, w Olsztynie i Gorzowie Wielkopolskim 16, w Szczecinie i Suwałkach 15, a w Koszalinie 14. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na północy województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To ja, Piotr Adamczyk. Dzień dobry.

gorąco ich... ściskamy. Pozdrawiamy. No tak, i ściskamy, i pozdrawiamy. A kto pozdrawia? Kasia. Dzień dobry, Kasiu. I Natalka. Zdrowa już, brawo. Więcej nie choruj. I pozdrawia także, uwaga, ona wie, jak pachnie nowa książka, ale wie też, jak zbiera się grzyby w lesie i jak smakują dzikie jeżyny. Kiedyś przez przypadek w niedzielę usłyszeliśmy pani audycję i wtedy zauważyłem zasłuchaną Zosię. Od tej pory, jadąc gdziekolwiek, natychmiast pada komenda: tata, włącz zagadkową. Aż pewnego razu padło: tata, ja też bym tak chciała, jak te dzieci w studiu. Czy wiecie, o kim to jest? O Zosi. Dzień dobry. Dzień dobry. No, dzień dobry, Zosieńko. Jest jeszcze z nami kolejna debiutantka i teraz historia będzie brzmiała tak. Marzy o tym, aby zostać adwokatem. Marzy o tym, aby wybudować dla zwierząt... hotel. Hotel. Debiutantka Magda. Dzień dobry. Dzień dobry. No, zobaczymy, dziewczyny, jak nam teraz pójdzie, bo to takie dziewczyńskie grono się stworzyło. No, co nam pójdzie teraz? Zgadywanie. Zagadka. Nie tak. No to podpowiedź numer... Jeden. Bohaterka naszej zagadki, czyli ona, to jest podpowiedź jakaś także, w stanie dzikim występuje w krajach, które leżą nad Morzem Śródziemnym, ale także w południowej i środkowej Azji. Ktoś z was. Takie historyjki. Kiedyś błędnie uważano, że bohaterkę naszej zagadki sprowadziła do Polski królowa Bona. Zawiera mnóstwo witaminy C. Cytryna. Niegdyś. Więcej niż cytryna ma tej witaminy C. To o mnie? To nie jest o tobie, ale to jest o czymś, co być może, mam nadzieję, bardzo, bardzo lubisz. To na cytryny? To nie jest to na cytryn. Zajadał się nią marynarz i w ogóle marynarze, którzy dzielnie zmagali ryba. Się z potężnym sztormem. Słyszycie? Ryba. To nie jest ryba. Ale do walki z tym sztormem potrzebowali jej witaminy C, a witaminy C sporo w sobie miała właśnie ona, bohaterka naszej zagadki. Rutina C? No. I teraz coś dla waszych mam. Uwaga, która z waszych mam marzy o tym, aby mieć piękną, promienną cerę? Moja. Moja. Moja. Aha, a twoja, Helenko? Co to jest cera, co? No. Co to jest ta cera? Skóra. Cera to jest skóra. Marzy mama, czy nie marzy? Marzy. No, ja myślę. A czy mamy mają na to jakieś swoje sposoby? Kremy. Tak. Czy to jest krem? To nie jest krem. Otóż, liście, uwaga, czy krem ma liście? Aloesu. Tak. Liście bohaterki naszej zagadki potrafią zdziałać cuda. I teraz wiecie, co robi się ze słuchem wszystkich mam? Wyostrza się. Potrafią zdziałać cuda. Wystarczy położyć je na pół godziny na twarz, a sok w nich zawarty. Maseczki! Ogórki! Już zrobi swoje. Jesteście coraz bliżej prawdy. Bohaterka naszej zagadki jest rośliną. Cukinia? Rośnie w Polsce. Ogórek. Była biała, czerwona, włoska. Uwaga. Róża. Albo pekińska. Płatki róży? Nie, naprawdę nic. Biała. Czerwona, włoska, pekińska. A to, co jest najbardziej fantastycznego, to to, że możemy zrobić z niej bardzo smaczne i bardzo zdrowe kiszonki. Sałatka. Lubicie? Tak. Ale nie wiecie, o co chodzi? Nie. No nie. A poza tym znajdziemy ją, teraz uwaga, nie, w gołąbkach, bigosie, łazankach, pierogach. Nie jest to wołowina. I ma coś wspólnego z grochem. Miam. Kiełbasa. No, Kaśka stawia na... No, proszę bardzo, trzeba się zdecydować. Ja stawiam na... Tolka banana. Ptaka. Na co stawia Natalka? Chomika. No, proszę bardzo, Magda. I Zosia? Nie wiem. No słuchajcie, bo podpowie nam teraz bardzo pięknie pani Krystyna Sienkiewicz. Z archiwum zagadek. Duże liście ułożone w dużą główkę, bardzo dobre na sałatkę lub surówkę. No i numer telefonu poproszę. 22 i 7 trójek. A teraz tak, żeby każdy uwierzył, że jest nas w tym studiu 5. Uwaga, proszę bardzo. 22 i 7 trójek. Sponsorem nagród w audycji jest Piatnik, wydawca gier planszowych dla dzieci i dorosłych, Activity i Tic Tac Boom oraz gry Honeycomb z plastry miodu. Oj, kapusta, oj, kapusta, bardzo smaczna i nie tłusta, więc kapustę trzeba jeść, żeby zdrowym być i cześć. Hej, kapusta, oj, kapusta, ona trafia w każde gusta. Hej, kapusta, oj, kapusta, zaproś ją na stół. Teraz jeżdżę z taborami, polem, lasem i górami. Tam, gdzie woda, byłam też, świat zjeździłam wzdłuż i wszerz. Tam, gdzie woda, byłam też, świat zjeździłam wzdłuż i wszerz. A wieczorem przy ognisku wspominamy drogi swe i tańczymy i śpiewamy wszyscy razem słowa te. I tańczymy i śpiewamy wszyscy razem słowa te. Hej, kapusta, oj, kapusta, bardzo smaczna i nie tłusta, więc kapustę trzeba jeść, żeby zdrowym być i cześć. Hej, hej! Hej, kapusta, oj, kapusta, ona trafia w każde gusta. Hej, kapusta, oj, kapusta, zaproś ją na stół! No dobra, chłopaki, który mi teraz zagra jakieś takie fajne solo, co? No, proszę bardzo. To teraz ja zagram może, co? Małe solo na buzonie. Nie, ty nie zagrasz. Nie? Aha, ale dlaczego nie? Bo jesteś stary grzyb. No. A ja mogę? Ej, kapucha! Kapusta, zagrać? Kapusta, słuchaj mnie, ja potrafię. Potrafię zagrać i potrafię nie zagrać. To co byś wolała? Celestynka, proszę bardzo. Celestyna zagra? Tak. Ja zagram, no, proszę bardzo. Dawaj, dawaj, dawaj, Dżabula, no dawaj. No już daję, no. Dobrze gram? Patrz teraz. Och, jak pięknie. Stanisława Celińska, Jarzynki i Przyjaciela, a także, no właśnie, ta nasza bohaterka naszej zagadki. Duże liście ułożone w dużą główkę, bardzo dobre na sałatkę lub surówkę. A dodzwoniła się do nas siedmioletnia Alicja z Krainy Czarów. Dzień dobry. Dzień dobry. A gdzie ta twoja Kraina Czarów się znajduje? W Lubiszynie. W Lubiszynie. Zapamiętajcie sobie, warto do Lubiszyna się wybrać, ponieważ tam są czary. Są tam czary, czy ich nie ma? Są. A jest tam bohaterka naszej zagadki? Jest. A jak ona się nazywa? Kapusta. Fanfary poproszę dla pani Alicji. Proszę bardzo. Alicjo? Halo? Dziękujemy. Halo? Jesteś, super. Bardzo serdecznie dziękujemy. Jakiego dnia życzymy, Ali? Zagadkowego. No i z kapustą. Wszystkiego co najlepsze. Pozdrawiamy serdecznie. A teraz zajmiemy się, drogie panie i panowie, którzy mam nadzieję nas słuchają, takimi oto zestawieniami wyrazów. Kapusta, głowa pusta. Co to może znaczyć? Czy ktoś ma bardzo pustą głowę? Groch z kapustą. Sałatka. No takie pomieszanie z poplątaniem, jak niekiedy u nas w studiu. Kapuściana głowa. Że ma się zieloną głowę? Że ma się pustą głowę. No właśnie, coś takiego. Z nieba leci, uwaga, kapusta. Kapuśniaczek. Czyli? Zupa. No taki wiosenny deszczyk. Zupa też. I jeszcze mam tak, kieszenie pełne kapusty, kiedyś tak się mówiło, czyli pełne pieniędzy. No, tak się kiedyś mówiło. Sałata. No tak, a nieco więcej o tych różnych wyrazach, słowach i znaczeniach dowiemy się w czymś, co nazywa się właśnie tak. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. A dzisiaj największe święto miłośników książek odbywa się, wiecie gdzie? Gdzie? Gdzie? W Grodzie Kraka. Gdzie to jest? W Krakowie, ponieważ właśnie tam, no już się kończą, bo to ostatni dzień, niemniej jednak odbywają się 23. Międzynarodowe Targi Książki. Ale i my w naszym zagadkowym studiu obcować będziemy z dobrymi, świetnie wydanymi, interesującymi, jakimi jeszcze? Książkami. Mhm. O kapuście? Nie tylko o kapuście. Czy jest tutaj ktoś, kto lubi czytać książki? Magda? Tak. Ponieważ? Bo komiksy mi się nie podobają, bo za dużo jest obrazków. A ja wolę tam, gdzie jest więcej tekstu. O nie. Mhm. A Zosiu, ty też lubisz czytać? Tak. Ponieważ? Ponieważ? No? Sama nie wiem. No i to jest czysta miłość do literatury, do książek. Brawo, dziewczyny, także czytacie? Nie. To ja mam nadzieję, chyba, że lektury, to... Czasami Kaśka, się zdarzy. Zaskoczyłaś mnie, to teraz zarzucimy taką wędkę i mam nadzieję, tylko elementarz. Przeczytasz. No to mamy tutaj dużo do roboty, widzę. Drogie panie, ja przyniosłam dzisiaj książkę, która jest bardzo wymagająca, która mówi o bardzo trudnych i niedobrych rzeczach. I tak zastanawiałam się nad tym. Na przykład pieczarkach? Nie, to są bardzo poważne tematy, wiesz. Pieczarka to przy tym, jak to się mówi? O. To. Mały pan. Co takiego? Pikuś, o właśnie, pani Ela podpowiada, dziękuję. W każdym razie, to jest książka napisana i zilustrowana przepięknie przez trzy osoby bardzo zdolne. Przez Delphine Soulier, Gwenelle Boulet, Marie Spenal. Zły dotyk, nie. To nie jest taka łatwa sprawa, żeby w radiu mówić o tych rzeczach. I musicie wiedzieć wszyscy, że na szczęście... Z takimi historiami spotyka się niewiele osób, niewiele dzieci. Większość zdecydowanie nigdy z tym nie ma nic do czynienia, ale ponieważ niektóre dzieci się z tym stykają i ponieważ ta książka jest tak ładnie napisana, że może trafić w ręce dziecka bez względu na to, czy przy tym dziecku jest osoba dorosła, czy nie, a dziecko uczy się badania tego świata, rozpoznaje emocje, rozpoznaje właściwie wszystko od początku, to taka książka może być bardzo dobrym przewodnikiem. I teraz tak, 6 komiksowych historii pokazuje 6 różnych sytuacji, z jakimi dziecko może się zetknąć. Po każdej z nich autorzy umieścili instrukcję, jak się zachować. A na końcu książki dołączono niezbędne numery telefonów, pod które można dzwonić, by uzyskać pomoc. Ja chciałam was zapoznać tylko z jedną spośród 6 historii. I mamy komiks. Madziu, no niestety nie lubisz, ale myślę, że to w taki prosty, ilustracyjny sposób jest pokazany. Hubert wpada w pułapkę internetu. Kto z was korzysta z komputera? Ja. Uwaga. Hubert siedzi sobie przy komputerze, wpada do pokoju mama. Hubert, czas na kąpiel. Mamo, poczekaj, skończę tylko grać i obiecuję, że zaraz przyjdę. Znacie to, prawda? Tak. Nie. Super, tak. Odblokuję szybko nowy poziom w mojej grze. Hubert siedzi przy komputerze, myśli sobie tak, kurczę, jakie to strasznie trudne zadanie. Czy ktoś może mi pomóc? Hubert pyta, czy ktoś w sieci może mi pomóc? I nagle uzyskuje odpowiedź, tak, ja ci pomogę. I pomaga. Ile masz lat? 9. A ty? 9. Po drugiej stronie komputera siedzi dorosły mężczyzna. I kłamie. Hubert nie wie, kto siedzi po drugiej stronie komputera. Ta osoba umawia się z nim w realu, ponieważ chce się z nim zaprzyjaźnić. I Hubert, nie wiedząc, z kim rozmawia, ma do wyboru różne zachowania. Może zrobić tak. Hubertowi wydaje się, że nie ma żadnego niebezpieczeństwa. Umawia się więc z tym kolegą, który tak naprawdę kolegą nie jest, ale nie mówi o tym rodzicom, ponieważ wie, że się nie zgodzą. Tym sposobem wpakowuje się w pułapkę. Hubert może także zareagować tak. Coś podpowiada Hubertowi, że sytuacja nie jest normalna. Przestaje grać w tę grę, jednak nie mówi nikomu o nieznajomym w ten sposób. Sam unika niebezpieczeństwa, ale ten dorosły wciąż może wyrządzić krzywdę innym dzieciom. I trzecia sytuacja. Pomimo tego, że Hubert nie wie, o co chodzi do końca, ale czuje, że coś jest nie tak, postanawia opowiedzieć rodzicom o swojej internetowej przygodzie. No, tata chwali go za taką postawę i przejmuje sprawy w swoje ręce. To króciutko tylko. Serdecznie polecam wszystkim tym, którzy czują, że tę książkę powinni otrzymać. Zły dotyk nie, to jest premierowa książka. Delphine Solier, Gwenelle Bleuet i Marie Spenal. Odkładamy. Polecamy tym, którym ona może bardzo, bardzo się przydać. Kolejna książka. Wspaniała. Rasa Janciałskajti napisała, narysowała tę książkę. Teraz tak, wiecie, że na świecie obok nas żyją ludzie, którzy kompletnie nic nie słyszą? Tak. Nie mogą posłuchać zagadkowej? Nie słyszą, jak obok przyjeżdżają samochody? Nie słyszą dzwonka w szkole? Żyją zatopieni w absolutnej ciszy. I migowy jest. I migowy jest. I mogą porozumiewać się przy pomocy języka migowego. I ta książka opowiada nam o historiach kilku takich osób. I opowiada nam także o tym, jaki piękny jest ten świat. A czy z takimi osobami można się zaprzyjaźnić? Można, tylko trzeba znać migowy. Albo można próbować się tego migowego nauczyć. No. Aha. Chciałam wam serdecznie polecić, bo to otwiera głowę, uwrażliwia, no i też rozwija wyobraźnię. Jest pięknie ta książka zilustrowana, a projekt książki zdobył główną nagrodę jury wydawnictwa Dwie Siostry oraz wyróżnienie jury międzynarodowego w konkursie na projekt książki ilustrowanej Jasnowidze 2016-17. Odkładamy? I teraz, moi drodzy, niektóre z osób czytają książki przy pomocy alfabetu Braille'a. Czy wy wiecie, o co chodzi? Tak, takie są widomi. Takie są kulki, które znaczą litery lub cyfry. Takie są dziurki, takie są rowki. Te osoby także kochają książki i one także, i tu was zaskoczę, grają w tenisa stołowego. Tak? Wyobrażacie to sobie? Nie. Wiecie jak? No to posłuchajcie za chwilę, jak wspaniały, niewidomy chłopiec Michał Brajer opowiada o dźwiękowym tenisie stołowym, jedynej tego rodzaju dyscyplinie sportowej w Europie, a być może i na całym świecie, którą wymyślił Leszek Szmaj ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci niewidomych w Owińskach. Dyscyplina, którą pan Leszek stworzył w 2011 roku na lekcji WF-u w Owińskach, z jedną klasą. I pan Leszek opowiada to w taki sposób, że siedzi sobie na ławce i nagle na jego ramieniu siada taki niewidzialny aniołek, który mówi: Leszek, wstań z tej ławki i coś rób, bo ci niewidomi siedzą, nic nie robią i tylko słuchają, jak ci widzący grają w tego tenisa. A oni coś potrzebują, żebyś dla nich zrobił. No i od tej pory pan Leszek zdjął siatkę. No i wynalazł tenisa dla niewidomych, opracował zasady, wszystko i od tej pory gramy. Tutaj są organizowane Mistrzostwa Polski, jeszcze mało tego, będą Mistrzostwa Europy, bo już nasze przepisy są przetłumaczone na czeski, serbski. Dlaczego to jest dźwiękowy tenis stołowy? Co to ma wspólnego z dźwiękiem? Gra się w goglach, nic się nie widzi, tylko opiera się na dźwięku i się broni piłkę specjalnymi technikami obrony. Czyli słyszymy tylko i wyłącznie świat dźwięku i aż świat. Aż, bo to odblokowuje niesamowite zmysły. Na przykład powiem pani, może to się wydawać dziwne dla osób widzących, ale da się wyczuć dosłownie powiew, który piłka daje. Potrafisz, tak? Tak, tak. Czasami udaje mi się złapać piłkę dosłownie z powietrza, ją ściągnąć. Już za chwilę piłka będzie ściągana z powietrza przez zawodników siódmych mistrzostw Polski w dźwiękowym tenisie jakim? Stołowym. Rozgrywki finałowe rozpoczną się za niespełna godzinę w Owińskach. Za wszystkich zawodników. Co robimy? Trzymamy kciuki. Wszyscy trzymamy kciuki? Tak. Pozdrawiamy. Tak jest. Thank you. No i teraz uwaga, 3, 2, 1. Uwaga. No i jest. No dobrze, to nie zdradzajmy jeszcze, kto wszedł do naszego studia. Niech ten ktoś wygodnie się rozsiądzie. Mhm. I teraz zrobimy tak. Ja nie będę jeszcze przedstawiała naszego gościa. O nie. Tylko patrząc na minę Kasi. Kasia, ucieszona bardzo? Tak. A z jakiego to powodu? No, no dobra, na razie nie możemy mówić. Zrobimy tak. Człowieku, który do nas tutaj przybyłeś z dalekiego świata. My mamy książkę. Plastic Fantastic. Będziemy o tej książce rozmawiali, a człowiek będzie udźwiękawiał naszą rozmowę. Możemy tak zrobić? Mhm. Mhm, dobra. Plastic Fantastic, tekst Eun-Yu Kim, ilustracje Yi Bon Lee. I uwaga, uwaga, otwieramy. To jest dopiero historia. 6 stycznia 1992 roku duży kontenerowiec wypłynął z Hongkongu do portu Tacoma w Stanach Zjednoczonych. 4 dni później na środku Oceanu Spokojnego wystąpił silny sztorm. Gwałtowne podmuchy wiatru oraz ogromne fale wymyły z pokładu statku 12 kontenerów, które z hukiem wpadły do wody. Wysypały się z nich tysiące plastikowych zabawek do kąpieli. Wzburzone wody oceanu w jednej chwili zamieniły się w wielką wannę wypełnioną kaczkami, żabami, bobrami i żółwiami. Właśnie tego burzliwego dnia zaczęła się dla nich długa i niezwykła podróż przez morza i oceany. Tak zaczyna się książka. To są prawdziwe historie. Dalej jest tak. 10 miesięcy później kilkadziesiąt plastikowych zabawek znaleziono u wybrzeży Alaski. Kolejne dotarły do zachodniego wybrzeża Ameryki Północnej. Przepłynęły tysiące kilometrów. I nic się z nimi nie stało. Jak myślicie, z czego one mogły być stworzone? Z plastiku. Tak jest. Dlatego, że wyprodukowano je właśnie z plastiku. A plastik jest jaki? Lekki. Wytrzymały na? Oceanie? Kilka tysięcy. Na oceany, na zniszczenia, wodoodporny. Właśnie dlatego zabawki mogły tak daleko dopłynąć. A gdyby te zabawki do kąpieli wyprodukowano na przykład z drewna, to co by się stało? Rozpadłyby się i zgniły. No tak. A gdyby na przykład ze szkła te zabawki były stworzone? To by pozabijały... Potłukłyby się i zatonęły. Zgadza się? Tak. Mhm. Mogłyby skrzywdzić jakąś rybkę. A, no właśnie. Dlaczego tak dużo rzeczy jest plastikowych, jak myślicie? Plastikowe naczynia, zabawki, plastikowe nici, folia plastikowa. Nie wiem. Bo plastik łatwo formować. Prawda. Kiedy się go ogrzewa, to staje się miękki. A szkło? No, a szkło też, ale szkło jest droższe, cięższe. Plastik jest tani. A wiecie, z czego plastik w ogóle powstaje? Z tego? Z wytopu. Z ropy naftowej. A konkretnie z nafty, która jest jednym ze składników ropy. We współczesnej medycynie plastik także jest bardzo, bardzo często używany i bardzo potrzebny. Dzięki temu mamy na przykład jednorazowe strzykawki. A wiecie, od kiedy używamy plastiku? Od kiedy? Pierwsze tworzywa sztuczne, celuloid, wynaleziono w drugiej połowie XIX wieku. Czy pan nas udźwiękawia, czy nie? W ciągu roku używamy na świecie ponad 300 milionów ton produkowanych z tworzyw sztucznych. I idziemy teraz sobie dalej, omijamy tutaj kilka historii. To jest bardzo ciekawe. Plastikowe śmieci są bardzo niebezpieczne dla morskich zwierząt. Czy wiecie dlaczego? Bo mogą na przykład jak jeść. No mogą. Mhm. Albo mogą się zaplątać. Mogą także się zaplątać. Także ryby mogą napełnić swoje żołądki małymi kawałkami plastiku. Skąd je biorą? Mikrogranulki z tworzywa sztucznego, nazywane mikroplastikiem, są w środkach czyszczących, pastach do zębów, szamponach, żelach pod prysznic, które codziennie z naszych domów trafiają do rzek i mórz poprzez kanalizację i oczyszczalnię ścieków. I już kończąc, kochani, Sambor, co ty ze mną zrobiłeś teraz? Co z tym plastikiem zrobić? Jak możemy się go pozbyć? Macie jakieś pomysły, drodzy państwo? Możemy pozbierać plastik do worków i wyrzucić. Możemy? Co możemy lub jeszcze? Przetworzyć na makulaturę. Możemy. Wyobraźcie sobie, że kiedy plastik trafia na wysypisko śmieci, to aby się rozłożyć, na przykład taka puszka metalowa potrzebuje 200 lat. Skóra od 40 do 50 lat. Bawełna do 5 miesięcy. Papier do 6 miesięcy. A plastik potrzebuje... kilka tysięcy lat. Nawet i 1000 lat. Od 100 do 1000 lat. No i z takim pytaniem, co tu zrobić, żeby ocalić tę naszą planetę? Zostawiam was, drodzy państwo, zagadkowi i was także, dziewczyny, w naszym studiu. Ponieważ to do was będzie należał za chwilę ten świat i to wy będziecie zarządzali tą naszą planetą niebieską, kuleczką maleńką, o której teraz zaśpiewa piosenkę Nowika. A ten tekst napisałam dawno temu na potrzeby spektaklu Zorka, dziewczynka z gwiazd. Niebieska, niewielka, niczym krwi kropelka, muszelka. Ale serca ogromne, gorące, choć niektóre niekochające. Bo nie widzą dziewczynki zapałek, widzą siebie, czubek nosa, kawałek. Zamarznięte aorty i krwinki nie dostrzegą samotnej dziewczynki. Nie dostrzegą. Nie dostrzegą. Nie dostrzegą. Nigdy nie dostrzegą. Kuleczka niebieska, niewielka, niczym krwi kropelka, muszelka. Serca ogromne, gorące, choć niektóre niekochające. Nowika, Ola Dąbrowska przy fortepianie, a w studiu aktor, lalkarz, wokalista, kompozytor, multiinstrumentalista. Kto taki? Sambor! Dudziński. Dzień dobry. Dzień dobry. Który koncertowo rozkładał swoje instrumenty. Samborze, gołym okiem widać, że robisz to, co kochasz. I że wybrałeś dobrze. I że jesteś szczęśliwym człowiekiem. A jaki był początek twojej drogi? Kiedy byłeś w wieku Zosi. Zosia, ile masz lat? 5. Kiedy byłeś w wieku Madzi. Magda, ile masz? 9. 9. Natalki? 7. I Kasi? 10. Mhm. Co ja sobie wtedy myślałem? marzyłem. Jak byłem w waszym wieku, marzyłem i chyba mi to do dzisiaj nie przeszło. Bardzo lubię to robić. To jest moja ulubiona czynność. Zamykam oczy i wyobrażam sobie coś, co na przykład najbardziej lubię albo czego bym najbardziej chciał. A potem nagle w którymś momencie okazuje się, że już nie wyobrażam sobie tego, tylko przypominam, bo to już się stało faktem. I to jest moja ulubiona zabawa życiowa. Właśnie marzenie. Wymarzanie sobie czegoś ulubionego. A pamiętasz, jak byłeś w wieku naszych zagadkowych słuchaczy, mieszkałeś w Zamościu, a tam w Zamościu stał taki pomnik kamienny. Pegaza. Konia ze skrzydłami. No. Tak. Tak, pamiętam, poszliśmy z braciakiem, z Michałem w miasto. No i idąc tak, napotkaliśmy tego Pegaza i to może spróbujmy, żeby on poleciał. Tak, wsiądźmy na niego i odlećmy na tym Pegazie. No i wsiedliśmy na niego, posiedzieliśmy tam trochę, już zaczynało się robić późno, on wciąż nie odlatywał. No i pamiętam, że Michał już namawiał mnie bardzo intensywnie, żebyśmy wracali do domu. A ja, nie, poczekaj, on zaraz poleci, on zaraz odfrunie. Jeszcze chwilkę. I przeciągałem tę chwilkę jeszcze i jeszcze. I tak coś mi się wydaje, że ona do dzisiaj trwa, bo Pegas się nie wzbił w powietrze, a ja jestem przekonany, że on mógłby się wzbić w powietrze i z nami polecieć. Tak, ale powiedziałeś tak pięknie jeszcze kiedyś, opowiadając mi tę historię, że wiesz, i ja, bo wiecie, Pegas, co to takiego? Tak. No, to powiedzcie. Koń z rogiem i ze skrzydłami. Nie wiem, jak z tym rogiem, ale skrzydła ma na pewno, i Sambor mówił tak. Ja zsiadłem z tego Pegaza. Poszedłem, jak to koń, poszedłem do domu i pomyślałem, dlaczego właśnie teraz z niego zsiadłem? Przecież on musiał właśnie w tym momencie polecieć. I do dzisiaj, Sambor, wierzysz w to? Do dzisiaj wierzę w to, że mam moc, tak jak każdy człowiek, do podnoszenia ciężkiego, kamiennego konia do lotu. A teraz Sambor trzyma w swoich dłoniach takie połówki kokosa. Tak, orzecha kokosowego. To jest ta skorupa twarda. I jak odsuniemy od mikrofonu tę skorupę bardziej, to usłyszymy... Co usłyszymy teraz? Zamknijcie oczy. No tak, konia, który spieszy się do tam. Tak, zamienił się w Pegaza nasz Sambor. Sambor, przywiozłeś ze sobą wiele wspaniałych instrumentów. Te instrumenty pochodzą z różnych stron świata, ale także masz instrument, który sam stworzyłeś. Masz? Przyniosłeś go do studia? Tę butelkę masz? Tak, jest butelka, która przydaje mi się. Nawet mam w zestawie dwa egzemplarze. Mały i duży. Mhm. To jest instrument, który mi się przydaje podczas robienia muzyki do audycji albo do bajek, do baśni. Do słuchowisk. Jak potrzebujemy dźwięki na przykład płynącej łódki, takiej z... nie żaglowej, tylko takiej z wiosełkami. O. No i dziewczynki, powiedzcie, co widzicie teraz? Łódka. Tak, ale w jaki sposób Sambor ten dźwięk wydobywa? Z czego? Z butelki. Tak, butelka plastikowa niestety. Plastikowa. Wypełniona do połowy wodą, a teraz duża butelka. I teraz mamy... I teraz jest tak, teraz jest taki relaksacyjny pływ, odpychanie się wiosłami od wody, od tafli wody, ale teraz nagle pojawia się jakieś niebezpieczeństwo. I butelki szaleją w dłoniach Sambora. Tak. I łódka przemieszcza się zdecydowanie szybciej, a nad nimi wszystkimi... Nad nimi wszystkimi zwiastuje jakieś szczęście, śpiew ptasi... Który wydobywa się z ust Sambora. A flet już mi nie jest potrzebny, jak już zagwizdałem melodyjkę, bo flet miałem przygotowany do zagrania. A przywiozłeś ze sobą cytrę guzikową? Tak, przywiozłem ze sobą cytrę guzikową i to jest bardzo interesujący instrument. To jest cytra bez użycia guzików. To są wszystkie struny szarpnięte i one drgają. I dzięki powietrzu, którym oddychamy, słyszymy te, drgające powietrze, bo muzyka jest przenoszona przez powietrze i to mnie bardzo cieszy, bo moim żywiołem horoskopowym właśnie jest ten żywioł. No i teraz tak, na czym polega ta cytra guzikowa? Tutaj mamy takie guziczki. Ojej, teraz naciskam, słyszycie? Mhm. O. I jak wcisnę jeden, wybiorę jeden guzik z napisem. To są guziczki z napisami. O, wybrałem D7, a teraz wybieram C maj. A teraz maj, czyli F dur. Maj. Tak. F dur. Ci, którzy grają na instrumentach, wiedzą. C dur. To jest A7 akurat. A ktoś ma absoluta tutaj? Absoluta to znaczy słuch absolutny. Masz także przy sobie kalimbę. Jest kalimba? Jest kalimba. Jest kalimba z łoło. Co to za instrument? To jest instrument, który pochodzi z Afryki, ale myślę, że nie tylko tam był wykonywany. Ale tam było go najwięcej. Ale w innych częściach naszej planety były też podobne. To są takie blaszki, które się potrąca kciukiem, paznokciem kciuka. I się na tym gra. A masz ten instrument, którego... A jeszcze łoło zaprezentuję, aha, bo to jest tak... Łoło, kalimba to znaczy? Bez łoło, a teraz kalimba z łoło. Jakieś magiczne nazwy. Wow. To nie jest w żaden sposób elektronicznie przetwarzane, tylko to jest akustycznie steruje tym dźwiękiem, bo kalimba ma swoje pudełko rezonansowe. Po prostu pudełko. I na to pudełko nałożone są napięte takie sprężynki, blaszki. Takie blaszki. To jest maleńki instrument, który mieści się w dłoni. Wygląda trochę podobnie jak łódka. I tu ma otwór w tym pudełku. Jeżeli ja przykładam i odstawiam palec od tego otworu, to się robi łoło. I to jest bardzo... A bardzo bym chciała, żebyśmy zdążyli powiedzieć jeszcze o instrumencie, który przechodzi do historii, ponieważ już nie jest produkowany, a był produkowany na Ukrainie. No i teraz posłuchajcie, jak ten instrument wyjątkowy brzmi. To był taki smutek albo melancholia, jak to kto woli nazywać. Jak się smutek nazwie melancholią, to już się tak mu smutkowi bardziej wybacza i jest bardziej przyswajalny. Ale można też coś bardziej wesołego. Jak się nazywa ten instrument? Sopiłka. Sopiłka. Instrument nazywa się sopiłka i jest basowy, czyli sopiłka basowa, bo są sopiłki w różnym stroju, czyli brzmią wyżej, na wyższych dźwiękach, a ten basowy jest na niższych dźwiękach. Ja znam Sambory od wielu, wielu lat i wiem, że jak nikt potrafi świetnie naśladować to wszystko, co wam przyjdzie do głowy. I teraz pomyślałam sobie, że no, to nie będzie egzamin, to będzie po prostu zabawa. Zapraszam serdecznie naszych zagadkowych słuchaczy do tej zabawy. Podajcie numer telefonu raz jeszcze do naszego studia. 22 7 3. Słuchajcie, ja bym nic z tego nie zrozumiała. W jednym tempie, uwaga, go! 22 7 3. Tak, i zapraszam także do kontaktu mailowego katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. Teraz tak, co wam przyjdzie do głowy, to Sambor spróbuje? Swoją, jak to mówi sam paszczą, wykonać. Poprosimy o kurnik, koguta, kury, kurnik. To jest zrelaksowana kurka, ona jest taka... Tylko jest dziobnie ziarenko. Aha. Ale to jest przestraszona kurka. A kogut, on sprawuje nad tym wszystkim pieczę. On czuwa i tutaj to wszystko słychać w tym jego gdakaniu. Kaśka, masz pomysł? Słoń. Natalko? Krowa. Krowa. Bo krowy robią takiego zwrotniaka. Najpierw wypuszczają powietrze, potem nabierają z tym takim błaganiem. Weźcie mnie z tego pola, wydajcie mnie wreszcie. Coś takiego. Magda, masz pomysł? Guziec. O! Guziec. Co to za zwierzę? Ale nie wiem, co to jest guziec. Tak improwizowałem. Dzik. Zosiu, spróbujesz? Świnia? No to jest dzika świnia, to jest dzik. No tak. Świnka. No dobrze, to sam Boże, co by tu jeszcze? Kotek na przykład mruczący. No niech będzie. Samborku, a zagadkowa niedziela, jak brzmi? Odnalazłam tam siebie, a wy? No to teraz, Samborze drogi, dawno tej piosenki u nas nie było, a bardzo ją lubimy, dedykujemy ją tobie, panu Samborowi Tocińskiemu. Dziękuję bardzo. Raknasy andandinu, na sirsi randandinu. Andandino, sopalakatino, sopalakatikato, ele pele pombe. Andandino, sopalakatino, sopalakatikato, ele pele pombe. يلا نلعب مع سوا ونرمي الطابي بالهواء. كلانو باما عجل, نستوبي في كرنجل جل. فنكفوت قد شلوش فنسعد بوم. واحد, اثنين, ثلاثة, بوم. الايد تشكك بالايد بهالرقصة فرحتنا تزيد. فانيخ يا بيعافا يا نخبز لشو مصيبة. In English we say love بعربية حب. أخذ شتايب شلاش بام. اندندينا سفرقاتينا سفرقاتيكاتو قلب قلب بام. Andandino, Sesame Street Playground, a w naszym studiu no, artysta totalny. Tak mówią o tobie, co? Pan Kleks. Tak mówią. Pan Kleks, Piotruś Pan, nie wiem, można powiedzieć także Don Quixote, Julian Tuwim w jednym. Tak, ale Sambor Dudziński trzyma w swojej dłoni jakiś instrument. Znowu bardzo dziwny i ciekawy. Co to takie? Kupiłem go w Edynburgu, w Szkocji i on jest częścią takich dudów ichniejszych, ale to jest jedna piszczałka. W dudach jest ich więcej. I tak można tańczyć bez końca. Ja wam powiem, że wszystkie głowy zagadkowe pod stołem teraz są, ponieważ Sambor, żeby grać na tym instrumencie, musi stukać nogą w co takiego? Wystukuje sobie rytm w podłogę. A, to o to chodziło. Dobrze. A co, narobiłem hałasu. A my teraz odbierzemy telefon od zagadkowego słuchacza, który także ma jakiś pomysł pewnie. Halo, halo, dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Witamy serdecznie. No i z czym nasza słuchaczka do nas dzwoni? Aha. Chciałam poprosić pana Sambora, żeby udawał smoka. Bardzo proszę, a jak ci na imię? Gosia. Specjalnie dla Małgosi poprosimy samborowy smok. Dziękuję bardzo. No to załatwiłaś mnie, Gosia. Smoka jeszcze nie umiem naśladować, ale spróbuję coś wymyślić. Będzie premiera zagadkowa. To będzie premiera. Ale to mały smok czy dorosły? No duży już. Mój duży, taki idźmy dorośnięty. Tak, dorosły. No to chyba był golum, któremu zabrano coś. Wiesz, co teraz zrobiłeś? Teraz wszystkich naszych zagadkowych słuchaczy odstraszyłeś. Mam no to teraz ich przywołam. Teraz będę malutkim smokiem. Wiesz, czym możesz ich przywołać, Samborze? Możesz przywołać ich tymi wszystkimi rolami, które zagrałeś na różnych scenach, można powiedzieć, tego świata, bo nie tylko w Polsce. No i były to wybitne role, bardzo często nagradzane. Pierwszą z nich to był taki śpiewak podwórzowy, pamiętasz? Śpiewak podwórzowy to była bardzo ciekawa przygoda, bo to było w ramach przedstawienia, w którym nie padało żadne słowo werbalne, tylko spadały słowa onomatopeiczne. Co to znaczy, nasi drodzy słuchacze, co to znaczy słowa onomatopeiczne? Onomatopeiczne to znaczy, że na przykład słowik śpiewa, słowik skakał na i skakance. Sobie skakał. Dźwiękonaśladowcze. Dźwiękonaśladowcze, mówiąc najprościej. Dźwięki. Czyli się naśladuje jakieś dźwięki. Czyli na przykład No, w tym spektaklu wszyscy śpiewaliśmy skatem, czyli taką techniką śpiewania. Był kiedyś taki pan, który właśnie skat wypromował w jednej ze swoich piosenek, a skat to jest język jazzu, język muzyki jazzowej, bo muzycy jazzowi traktują głos ludzki jako instrument, nie jako instrument tylko przeznaczony do śpiewania słów, ale jako instrument, którym opowiada się muzykę, snuje się całe długie jakieś frazy muzyczne. A są takie role, o których bardzo marzysz, które nosisz w sercu od najmłodszych lat i chciałbyś w te postaci bardzo się wcielić? No, moim wielkim marzeniem, nie wiem, czy ono mi się kiedykolwiek spełni, było zagrać u pana Andrzeja Wajdy w filmie kostiumowym Rycerza. Bardzo chciałem zagrać u niego Rycerza. Nie wiadomo, bo może się okaże, że na przykład kiedyś tam, gdzie teraz się znajduje pan Andrzej, gdzie być może my kiedyś się znajdziemy, to może tam jest kinematograf i może tam się jakoś przydam, ale póki co muszę się obejść smakiem. Natomiast taka rola, jeśli chodzi o postać, którą chciałbym wykreować, no to przez długie lata Don Quixote mnie inspirował. Inspirował mnie Błędny Rycerz. To jest bardzo ciekawe, że w Hiszpanii, bo Miguel de Cervantes Saavedra pochodził z Hiszpanii i w Hiszpanii, wyobraźcie sobie, stawiają pomniki bohaterowi wymyślonemu przez autora. Jak tak słyszę, jak opowiada sam Brodudziński, to myślę, że jako ten Pegas za wiele, wiele lat, także twój pomnik gdzieś się znajdzie. Czym jest życie? Bo na to pytanie sam odpowiadasz sobie każdego dnia. Czym jest muzyka? To zapach, który pachnie. Co to jest emocja? To jest dusza, która świeci. A komplement to niewidzialny pocałunek. A co to jest dobry czas? Pyta mała dziewczynka swojego tatę i tata odpowiada. To jest wtedy, kiedy twoja mała rączka spoczywa spokojnie w mojej dużej dłoni. Ale powiedz, tato, czym jest życie? A życie. Życie jest trochę z tego wszystkiego, ale głównie życie to ty. Życie to ty, moja mała córeczka. No to zostawimy was z małą dziewczynką, jej dużym, mądrym tatą, takim tatą, z którym można przeżyć najpiękniejszą niedzielę i takiej właśnie niedzieli wszystkim wam. Życzymy razem z Alabert. La vie c'est quoi? Czym jest życie? Dziękuję Samborze Dudziński za odwiedziny w naszym studiu. Dziękuję bardzo. Dziękuję Kasiu. Dziękuję Natalko. Dziękuję debiutantkom Zosi i Madzi. Elżbieta Malinowska, Marek Pawłkiewicz, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się i do usłyszenia. C'est ta main dans la mienne. C'est quoi l'enthousiasme? C'est des rêves qui militent. Et la bienveillance? Les anges qui s'invitent. Et c'est quoi l'espoir? Du bonheur qui attend. Et un arc-en-ciel? Un monument au vivant. C'est quoi grandir? C'est fabriquer des premières fois. Et c'est quoi l'enfance? De la tendresse en pyjama. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w MediaMarkt. Rabat technologiczny. Im więcej technologii, tym większy rabat. Aż do 15% taniej. Na przykład za iRobot Roomba i7. Z aplikacją mobilną i programowaniem sprzątania. Po 5% rabacie zapłacisz 3324 zł. A za 65-calowy telewizor marki Sony Bravia z systemem Android po 8% rabacie zapłacisz 4139 zł i 8 groszy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Przedsiębiorco, opracowałeś lub kupiłeś nową technologię? Chcesz ją wdrożyć? Złóż wniosek w Banku Gospodarstwa Krajowego o premię technologiczną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sfinansujemy do 70% Twojej inwestycji, nawet do 6 milionów złotych. Kredyt na innowacje technologiczne. Spłacasz mniej niż pożyczasz. Fundusze europejskie w Twoim interesie. Szczegóły na bgk.pl. Zakładka Kredyt na innowacje technologiczne. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wszystko? 50%? Teraz w Wektrze oferty telewizji, internetu lub telefonii komórkowej są tańsze o 50% przez pierwsze 4 miesiące. Odwiedź najbliższy punkt sprzedaży lub zadzwoń 601 601 601. Wektra. Wszystko 50% taniej. Materiał nie stanowi oferty, a jest zaproszeniem do zawarcia umowy. Pełna informacja o warunkach świadczenia usług znajduje się w regulaminie promocji na stronie wektra.pl, infolinii i w punktach sprzedaży. Ale tydzień Biedronce codziennie wyjątkowo. Do niedzieli olej.